by powitać dwa szybkie żubry. A nie jeden się już przekonał, że za dwoma szybkimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła szósta. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Sytuacja epidemiczna niepokojąca, ocenia minister zdrowia. Nie wyklucza rozszerzenia obostrzeń na cały kraj. Polska nie rezygnuje ze szczepionki firmy AstraZeneca. Wczoraj taki krok podjęło kilka kolejnych krajów Unii. Są dwie polskie nominacje do Oscara, w tym za zdjęcia. Lockdown może objąć całą Polskę, jeśli utrzyma się obecny średni przyrost zakażeń koronawirusem w skali tygodnia, ostrzega minister zdrowia. Adam Niedzielski przypomniał, że ostatniej doby potwierdzono prawie 11 tysięcy nowych przypadków zakażeń. W porównaniu do danych z poprzedniej niedzieli to przyrost o 75%. Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z takim realnym, dużym przyspieszeniem dynamiki zachorowań, to oczywiście konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju. Od wczoraj zaostrzone restrykcje obowiązują na Mazowszu i w województwie lubuskim, od soboty na Pomorzu, a od końca lutego na Warmii i Mazurach. Test na koronawirusa zrobimy bez skierowania od lekarza POZ-u. Każdy sam będzie mógł zapisać się na badanie. Wystarczy wypełnić formularz na stronie gov.pl/dom. W formularzu należy zaznaczyć, czy miało się kontakt z osobą zakażoną, a następnie czy ma się objawy typowe dla COVID-19. Jeżeli te objawy w takiej ankiecie zostaną potwierdzone, to wtedy pod wskazany numer w formularzu będzie oddzwaniał konsultant z infolinii. Konsultant potwierdzi naszą tożsamość i wystawi zlecenie na wykonanie badania. To ułatwienie w zapisywaniu się na testy ma odciążyć służbę zdrowia. Dotychczas w Polsce wykonano ponad 4,5 miliona szczepień przeciw koronawirusowi. Dziś drugą dawkę szczepionki ma dostać 3-milionowy pacjent. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że Polska nadal będzie korzystała ze szczepionek firmy AstraZeneca. W Polsce nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w konsekwencji której należałoby zdecydować się na wstrzymanie szczepień szczepionką firmy AstraZeneca. Preparat przyjęło już blisko 600 tysięcy osób. Odsetek niepożądanych odczynów poszczepiennych wyniósł poniżej 4 promili. Wczoraj kolejne kraje, w tym Francja, Niemcy i Włochy, poinformowały, że rezygnują czasowo ze szczepień produktem firmy AstraZeneca. To z powodu obaw o zakrzepy krwi. We Włoszech na wniosek prokuratury karabinierzy rozpoczęli konfiskowanie jednej z partii szczepionek. Przedwczoraj we włoskim Piemoncie po podaniu preparatu AstraZeneca zmarł 57-letni mężczyzna. Nauczyciel muzyki Sandro Toniati zmarł w swoim domu kilka godzin po szczepieniu. Powodem był atak serca wywołany zakrzepem. Mężczyzna nie cierpiał na inne schorzenia. Wczoraj władze regionu wstrzymały podawanie szczepionek firmy AstraZeneca, które dotarły w tej samej dostawie i są oznaczone identycznym symbolem. Chodzi o blisko 400 tysięcy dawek. Część z nich zostało już podanych. Jak dotąd nie odnotowano innych przypadków wystąpienia niebezpiecznych skutków ubocznych. W ubiegłym tygodniu we Włoszech z powodu zakrzepu krwi zmarły dwie osoby zaszczepione preparatem AstraZeneca z innej partii dostaw. Władze sanitarne wstrzymały jej podawanie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rekomendacje w sprawie szczepionki AstraZeneca ma wydać Europejska Agencja Leków. Prezes PKN Orlen mówi, że atak na niego ma podłoże biznesowe, a opozycja nie może mu darować tego, że chce przejąć Lotos. W rozmowie z Polskim Radiem Daniel Obajtek odniósł się w ten sposób do licznych publikacji Gazety Wyborczej i zarzutów opozycji dotyczących m.in. pochodzenia jego majątku, finansowania nieruchomości oraz rzekomego łączenia w przeszłości funkcji wójta z prowadzeniem działalności gospodarczej. Daniel Obajtek jest przekonany, że sprawa ma podłoże biznesowe. Jest to jedna wielka nagonka na zlecenie, które trwa już praktycznie 3 tygodnie i czemu ono ma służyć tak naprawdę? Chyba destabilizacji sytuacji i chyba tak naprawdę Platforma się odkryła przy połączeniu Orlenu z Lotosem. No przecież niedawno urządziła szereg konferencji i żeby blokować proces strategiczny dla państwa, to jest ucięcie pewnych generalnie interesów, to jest pewne bilansowanie zakupu, eliminowanie pośredników i tu chodzi o grube interesy. Daniel Obajtek zapowiedział, że nie zrezygnuje z funkcji prezesa Orlenu. AIDA, koprodukcja 9 państw, w tym Polski, oraz operator filmowy Dariusz Wolski, wśród nominowanych do Oscara. AIDA otrzymała nominację w kategorii Najlepszy film międzynarodowy. Polska producentka obrazu Ewa Puszczyńska podkreśla, że nominacja pokazuje wkład polskich twórców w rozwój europejskiej i światowej kinematografii.

Pora na trójkę. Since I was a little boy with a toy gun. Is there more to this? More to this? More to this than just waiting on a war? Just waiting on a war? Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. Just waiting on a war for this and that. There's got to be more to this than that. 'Cause I need more. Szósta 17 na zegarach. Za chwilę zajmiemy się kolekcjonowaniem nietypowych rzeczy i zastanawiam się, czy Państwo nie mają takiego dziwnego hobby, które polega na kolekcjonowaniu bardzo nietypowych rzeczy. Za chwilę opowiemy Państwu o pewnej pani, pani ma na imię Beata. Pani zbiera bilety komunikacji miejskiej i za chwilę na ten temat porozmawiamy, natomiast zastanawiam się, czy wśród Państwa są osoby, które równie nietypowe rzeczy zbierają. 2, 2, 7, 3 zachęcam do chwalenia się swoimi kolekcjami. Ja z nietypowych rzeczy ostatnio, i jestem z tego dumny, bo w sobotę odkryłem, że papryczki, które zasiałem, same nasiona kupiłem, zasiałem papryczki, 3 rodzaje, jalapeno, habanero i puto loca. I habanero puściły mi pierwsze kwiatki już, ale jalapeno zaczęły mi już rosnąć same papryczki. Jak człowiek się uczy nowych rzeczy, na przykład, że pędzlem od make-upu, od makijażu własnej żony można zapylać kwiatki i ten proces się nazywa zapylaniem. I jak sobie pozapylałem pędzelkiem te kwiatki, to się okazało, że mi pierwsza papryka w życiu urosła. Jestem z tego naprawdę dumny, nigdy w życiu nic nie wyhodowałem. Niektórzy mówią, że nic im w życiu tak nie wyszło jak włosy, a mi nic tak nie wyszło jak ta jedna papryczka, która dopiero rośnie. Zatem jestem pewien, że mogą Państwo spodziewać się degustacji papryki jalapeno na antenie radiowej Trójki, jak tylko będzie się nadawała, jak tylko będę mógł żniwa już przeprowadzić. To jest hobby, które nie jest tak nietypowe, jak się okazuje. W internecie można znaleźć bardzo wiele porad na ten temat. Natomiast jakie Państwo mają hobby, jak można spędzać wolny czas, kiedy głównie ten czas trzeba spędzać jednak w domu, zachęcam do dzielenia się pomysłami. Pora na Trójkę, @polskieradio.pl albo 2, 2, 7. A za chwilę o tych biletach porozmawiamy. Jedzie pociąg, złe wagony, do więzienia wiozą mnie. Świat ma tylko 4 strony, a w tym świecie nie ma mnie. Gdy swe oczy otworzyłem, wielki żal ogarnął mnie. Po policzkach łzy spłynęły, zrozumiałem wtedy, że czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierzy się wolnością. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą szukają szczęścia, które zmierzy się wolnością. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością. własnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Do celi klawisz wpada i zaczyna więźnia bić. Młody więzień na twarz pada, serce mu przestaje bić. I nadejdzie chwila błoga, śmierć zabierze oddech mój. Moje ciało stąd wyniosą, a pod celą będą znów. Inny czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Czarny, czarny chleb i czarna kawa, opętani samotnością, myślą swą, szukają szczęścia. Dwadzieścia dwie minuty temu minęła godzina szósta i hobby i zainteresowania po skasowaniu do wyrzucenia wcale nie, do klasera. Taka dewiza przyświeca pani Beacie, która zbiera bilety komunikacji miejskiej. Obecnie w swojej kolekcji ma ich aż 10 tysięcy. Z miłośniczką komunikacji rozmawiał inny fan transportu publicznego, nasz redakcyjny kolega Paweł Turski. Bilety zaczęłam zbierać jakieś 10 lat temu. Rozliczałam delegacje zagraniczne. Kilka razy w miesiącu widziałam ciekawe bilety, inne. Pierwszy mój bilet zagraniczny to jest z Rzymu. Moją uwagę zwrócił ten znaczek. Nie wiedziałam, co to jest. Było to przeszło 10 lat temu. Teraz wiem, że to jest QR kod i u nas też takie są już bilety. Bilet widzę pierwsza klasa z Fiumicino Aeroport do Roma Termini. To nie był pani bilet. Od kogo go pani otrzymała? Od kolegi z pracy. Koledzy i koleżanki zawsze mnie wspierali i z każdych wyjazdów przywozili plik biletów. I oczywiście w grę wchodzą wymiany. Te, które mam zdublowane, wymieniam. Złapałam bakcyla zbierania. Kiedyś w dzieciństwie zbierałam znaczki, a muszę przyznać, że bilety są o wiele ciekawsze. Poza herbami miast są czasami dorzucane dodatkowe jeszcze elementy. Ten, proszę zobaczyć, ze Szczecina ma dodatkowo rysunek daru Pomorza. To dużo jest przeróżnych. Państewka, proszę bardzo, europejskiego, Liechtenstein na przykład. Jest coraz mniej pięknych biletów. Coraz częściej ta rolka termiczna wchodzi w grę. O, tutaj bilet z Paryża. Byłam podekscytowana, oczekiwałam, że będzie to coś super. Francja, elegancja. A niech pan zobaczy. No, taki zwykły nadruk i pasek tutaj magnetyczny. Ja widzę rok gdzieś koło 2006. Przypuszczała pani, że tak to pójdzie? Gdzieś tam koło 2011, że już tych biletów takich ładnych, kolorowych nie będzie? Spodziewałam się, że pewnie zachłysniemy się zachodem i przestaniemy drukować piękne bilety. Chociaż jak to widać, jest to sztuka. Są jakieś pani marzenia dotyczące biletów rolka termocieplnych? Z Uzbekistanu bym chciała taki bilet. Nie mam. Ten kierunek azjatycki jest gorzej reprezentowany w mojej kolekcji. Jest to piękny kraj. Widziałam kilka filmów, ale żaden nie mówił o biletach komunikacji. No i szanowni państwo, w tej sytuacji musimy dodać, że kolekcjonerów szczycących się zawrotną liczbą ponad 10 tysięcy biletów jest w Polsce 11. Wszystkich można wesprzeć, wysyłając im zalegające w naszych domach niepotrzebne bilety. Dane adresowe znajdą państwo na prowadzonych przez nich stronach internetowych lub na fanpage'ach na mediach społecznościowych, na przykład na Facebooku. A ad vocem do Uzbekistanu to bilety z tego kraju przyjmiemy chętnie również na Myśliwieckiej, bo również i Paweł nigdy ich na oczy nie widział. Paweł Turski, czyli autor tej rozmowy, za którą bardzo dziękuję. 2 2 7 3 czekamy na państwa nietypowe zainteresowania. Niechaj nam Kamil Husajn przygrywa. 26 po 6.

what you're doing now. I hope you're feeling happy now. I wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Dwadzieścia dwie minuty pozostały do godziny siódmej. Program Trzeci Polskiego Radia i Państwa zainteresowania. Dwie dwójki, siedem trójek. Dzień dobry, witam serdecznie moje ukochane radio. Ja w sprawie kolekcjonowania różnych przedmiotów chciałem powiedzieć, że kolekcjonuję książki, które ludzie wyrzucają na potęgę. Takie egzemplarze, że to niektórzy musieliby się wstydzić. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy lubią czytać książki i mówię, że takie można znaleźć choćby na śmietniku. Dziękuję, miłego dnia. Nie, no wyrzucanie książek to nie jest droga, którą ktokolwiek chyba chciałby iść. Dwie dwójki, siedem trójek. Tymczasem, ponieważ zbliża się właściwa ku temu pora, zajmijmy się przeglądem prasy. Prasowanie w trójce. Dokładnie, prasowanie w trójce i na pierwszy ogień mamy dzisiaj... Dziennik Gazetę Prawną. Dziennik Gazeta Prawna, która donosi nam o tym, że zdalne szkolenie, elastyczna dniówka i brak dyskryminacji. To jest strona, przepraszam, dział kadry i płace, strona 11 dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. Mikrofirmy i budżetówka dostaną pieniądze na rozkręcenie pracy z domu. Promowane mają być rozwiązania ułatwiające aktywność zawodową, na przykład rodzicom czy seniorom. Moja siostra pracuje w ten sposób właśnie zdalnie ostatnio w związku z taką sytuacją i opowiada mi o problemach z tym związanych, więc doskonale to tutaj rozumiem, jak się ma dzieci, praca z domu nie jest najłatwiejsza. Krajowy Plan Odbudowy i przykładowe działania dotyczące rynku pracy, edukacji, zdrowia i koszty ich wdrożenia. Mamy tutaj rozwój, modernizacja infrastruktury podmiotów leczniczych, 961 milionów, ale mamy też rozwijanie cyfrowej infrastruktury w szkołach, na które ma być przeznaczone 550 milionów euro. Jest to bardzo dobra informacja, bo no, zdalne nauczanie pokazało, że chyba nie zawsze jesteśmy tak gotowi na to, jakbyśmy chcieli. Przynajmniej rok temu nie byliśmy. Teraz przechodzimy do Gazety Wyborczej, gdzie mamy artykuł o panu, o inwestycji pana Rafała Brzoski, właściciela InPostu, który za, uwaga, ponad pół miliarda euro przejmuje wielkie francuskie przedsiębiorstwo. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że jest to jedna z największych inwestycji zagranicznych prywatnej polskiej firmy. Zatem ekspansja naszego rodaka na zachód powinna być powodem do dumy. Więcej na ten temat Gazeta Wyborcza. Mamy dalej w przeglądzie prasy Rzeczpospolitą, w której, uwaga, to jest rewolucja. Nadchodzi właśnie taka rewolucja. Pensje w Polsce będą jawne. Projekt unijnej dyrektywy daje prawo do informacji o zarobkach współpracowników. I to podobno budzi obawy. Albowiem będziemy mogli sprawdzić, ile zarabia kolega z pracy, koleżanka z pracy. Czy to będzie powód do niesnasek? Obawiam się, że z naszymi polskimi charakterami to może się tak skończyć. Mamy tutaj napisane w artykule na stronie 10. W poniedziałek 15 marca minął termin przedstawienia przez Polskie Związki Zawodowe i Organizacje Pracodawców opinii do unijnej dyrektywy w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń. Boże, jakie długie zdanie. Kto to pisał? Pan Mateusz Rzemek. Panie Mateuszu, naprawdę. Zgubiłem się w połowie. Kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Ja uwielbiam, jak ktoś tyle trudnych słów użyje. Pod tym długim tytułem kryje się sporo nowych rozwiązań bardzo korzystnych dla pracowników, które jednocześnie w ciągu 2-3 lat będą stanowiły spore obciążenie podobno dla pracodawców. Czy to powinno tak być, że zarobki naszych kolegów z pracy będą jawne? Ja sobie będę mógł sprawdzić na przykład, ile zarabia kolega, ile zarabia koleżanka i potem pójść do szefa i powiedzieć, że a przecież ja robię więcej, a on robi mniej. Tak się to skończy, proszę Państwa, coś czuję. Na koniec Super Express. Aha, tamto to była Rzeczpospolita i zapraszam tam po więcej. To jest dyskusja, która od bardzo dawna jest na rynku na temat tego, czy powinny być zarobki jawne. Moim zdaniem w ogłoszeniach o pracę na przykład powinny być widełki przynajmniej podane. To jest rzadkość w tej chwili. Na koniec Super Express, gdzie pani Małgorzata Rozenek ma kapcie w cenie emerytury. Kapcie za 1100 zł i w nich pani w tych kapciach poszła do piekarni czy do cukierni. Problem rodzi się, jak się posiada tak drogie kapcie. Ja bym miał problem, bo one mają w ogóle białe futro od góry. Ja wiem, jakby to białe futro zaraz wyglądało, jak ja bym w takich kapciach chodził, proszę państwa. Co się stanie, jakie człowiek ma problemy, kiedy ma drogie rzeczy? Jak skapnie mu ketchup na takie kapcie? No przecież to ja bym się załamał. Kapcie za 1100 zł ubrudzone ketchupem. Dramat. Przegląd prasy wróci jutro, o tej samej porze w Trójce. Słońce nam gaśnie, myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie, każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Drzewem bez korzeni albo liściem na wietrze. Nigdy nie byłem pewien, czy to jest moje miejsce. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy. Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach. I jest tyle pięknych miejsc dobrych, żeby się schować. I jest tyle pięknych miejsc, żeby zacząć od nowa. Zapisane po brzeg, znowu wracam do domu, jakbym sprawdzał, gdzie jest. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz na hałdy w mojej głowie. Czasami mi się śnią pociągi towarowe, wysypują czarny gruz. Minut do godziny 7. 2 2 7 3 to telefon do nas. Mam tutaj, mamy słuchacza, który odnosi się do kapci. Być może rzeczywiście kapcie za 1100 zł pobrudzone ketchupem, ale ja bym popatrzył na to z drugiej strony. Jakże ten ketchup się dowartościuje, bo kapnąć na kapcie za 1100 zł to nie jest to tamto. Nie na co dzień się zdarza. Pozdrawiam serdecznie. No i w trakcie ketchupowej wigilii przed ketchupową rodziną będą mu gratulowali ketchupowego sukcesu, że ktoś się z naszej ketchupowej rodziny wybił. Także rzeczywiście. Szanowni państwo, teraz jednak coś trochę bliższe rzeczywistości. 15 dni, które pozostało do rozpoczęcia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Po otrzymaniu w ostatnich dniach listy pytań tegorocznego spisu, aby świecić przykładem, rozpoczęliśmy przy myśliwieckiej akcji liczenia się. Rachmistrzem uzbrojonym nie tylko w arkusz spisowy, lecz także w mikrofon został Paweł Turski. Dzisiaj ja zamiast Łukasza jestem rachmistrzem spisowym. Ze mną Witold Lazar, prowadzący. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Zacznijmy od mieszkania. Poznajmy cię bliżej. Zaproś nas do siebie. Kogo własnością jest mieszkanie, w którym mieszkasz? osoby fizycznej, spółdzielni mieszkaniowej, może Skarbu Państwa, a może mieszkasz w mieszkaniu podarowanym Ci przez Polskie Radio? Nie, jest własnością osoby fizycznej, a konkretnie jest własnością Witolda Lazara, czyli moją. Tutaj pewnie się pojawi kolejne pytanie, czy to jest mieszkanie, czy to jest dom? Nie, to jest mieszkanie, dwa pokoje z kuchnią, z łazienką, przed pokojem i chyba na księdze wieczystej jest jeszcze w piwnica opisane. Też się liczy. Już jakbyś słyszał, jakie są pytania zadawane, trochę Cię teraz spróbuję zaskoczyć. Proszę wskazać główny sposób ogrzewania mieszkania. To znaczy, to w ogóle jest stary blok z lat 50., 60., dlatego może dziwić fakt, że tam jest piwnica, ale jest też i lokalna kotłownia. Kiedyś rzeczywiście tak było, że przyjeżdżały fury z węglem, ale to ja byłem wtedy dzieckiem, pamiętam. Był pan palacz, albo nawet dwóch palaczy. Szuflowali ten węgiel do lokalnych pieców i było to lokalne ogrzewanie. Natomiast od jakiegoś czasu jesteśmy podłączeni pod miejskie ogrzewanie, tak zwane MPEC. To na koniec powiedz mi, bo już wiemy, jaka jest energia, to skąd się bierze woda w twoim domu? Skąd to wszystko płynie? Mamy różne opcje, studnia, sieć wodociągowa albo nic. Woda się bierze z kranu, no to jest tak, jak skąd pan bierze wodę, no i podchodzę do kranu, odkręcam i leci. I ja nie wiem, czy gdzieś jeszcze funkcjonuje w ogóle jakaś studnia. Kiedyś bardzo popularne były tak zwane ujęcia wody oligoceńskiej. Zauważyłem, że one też ostatnio jakoś tam gdzieś odeszły. Ja generalnie rzadko z tego korzystałem. Pamiętam, że ludzie z całymi baniakami, takimi kanistrami podjeżdżali pod te ujęcia wody oligoceńskiej i tam napełniali sobie też z jakiegoś pewnie kranu. Ja tego nie używałem, ja po prostu do czajnika na herbatę nalewam wodę prosto z kranu, czyli z sieci miejskiej. Czyli taki swojski miejski chłopak. Dzięki serdecznie. Dzięki. Witold Lazar to pierwszy członek redakcji Trójki, którego w odpowiednim czasie i miejscu, czyli pokoju 137 odwiedził nasz rachmistrz spisowy w ramach spisu powszechnego ludności mieszkań 2021. Kotłownia, już ja wiem, co on w tej kotłowni tam robi, ten nasz kolega redaktor. Pani kierowniczko, czy ja palę cały czas, bo jak jest zima, to musi być zimno. Witold Lazar, codziennie, od poniedziałku do czwartku na antenie Trójki po godzinie 15 w programie Zapraszamy do Trójki. Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich Was. Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham Cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Tak jak kiedy w deszczu na przystanku jęliśmy się całować. Kocham Cię tak jak gdy na okno ucieczką musiałem się salwować. Kocham Cię tak jak kiedy okna u kreatury myć mieliśmy. Kocham Cię tak jak gdy pierwszy raz w domu Twoich rodziców zostaliśmy. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich Was. Kocham Cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo.